kicsit a magnósoknak is szólt ez a lehalkítom a végén, nem? Zsűlölet. Okay, boys, get ready to take it in a stratosphere. Hölgyeim és uraim, két sztár vendég, két diva. Azaz, Nagy Kálózi Tomi Chapman. Laci Tomi. Nagy Kálózi Eszter és Gallusz Nikolett a stúdióban. Miről szólt ez a szám, Eszter? Őszinte legyek, vagy udvarias? De tényleg miről szólt szerinted? Egyrészt... Túl hangos. Nem. Tehát egy ideig figyeltem, aztán utána átadtam magam a zenének. Igen. És közben néztem ezt a pörgőzét. A diszkogőm, ugye? Az de azért közben elmásol. Az, hogy a valóság, hogy mi a valóság, és mi az, hogy mi az, amit neked át kell élni, és mi az, ami veled történik, és az te vagy, és az itt történik, és most van. De körülbelül ilyeneket vettem ki belőle. De az, hogy a szerelemről szó, az pontosan nem, tehát nem tudom. De nézd meg akár a külföldi számokat, és nem feltétlenül szólnak valamiről. Nagyon sokszor egy érzést próbálnak lefesteni szavakkal, zenével, és ez sokszor abszolút elég arra, hogy körülbelül érzem, hogy mi az, ami felé megy. Nekem nem tetszett annyira ez a szám, megmondom őszintén, de hát ízlések és pofonok. Én azt gondolom, hogy szerzőt kéne váltanod, hanem... A hangod gyönyörű. Gyönyörű, tehát... Egy kis pont igazítás. Pont a zenében nem tudtam elveszni, de biztos ez én. A vége felé már jó volt egyébként, nekem is ugyanez véleményem, akkor már belerázoltam. Mi az a szám, ami rögtön tetszik? Hát az jó szám. Satisfaction, a kacsatánc, a szaragoz a világ egyveleg, jó az első látásra. És a YMCA. Igen. Nem baj, én élveztem. Mi is élveztük. Mi is egyébként, azt nem mondtuk, hogy nem. Élveztük, csak ez egy kicsit furi volt most így. Zenei experiment. Igen. Ez a kis bűnbarlang, ez a kis personal pokolhoz, amit... Milyen pokol? Ez a menny. Ez a menny előszobája. Hát nem... Úgy érzed magad, mint a pokolban? Érzitek magatokat, Eszter? Hát még próbálom megszokni a helyzetet. Ez a diszkógömb, ez nagyon hirtelen jött. Nem, mert az a nehéz benne, hogy ilyenkor szembenül az ember teljesen ismeretlen emberekkel, igen. akik azt az életformát választották, hogy éjszaka pörögnek. Ne csak éjfélig. Hát addig minden rendes ember fönn van. És hát ehhez természetesen azért más a ritmusunk. Hát mi kötetlen munkaidőben vagyunk, mert mind a ketten porszívó ügynökök vagyunk. Házalunk, járjuk a várost és a tágabb környezetet. Házi asszonyoknak próbálunk eladni. Mindegyik egy kis hakni, ugye? Mi is járjuk a vidéket, mint a Niki. Olyan porszívat úgyse tudtok eladni. Miért? Az igaz. Hát de olyan miért? Tételben. Jó, hát neked vettek egy csomó óriás plakátot. Mi a személyes igen. meggyőzés erejével? Igen. Semmében nincs semmi marketing, personal marketing. Csengőről csengőre járjuk a várost. De most már nehezedik a helyzet, tudjátok lányok, mert kapucsengőről kapucsengőre. Bizony, kizártak minket a közvetlen ajtón az ajtónálásból. És ott igazából a személyes báj, akár egy ilyen halszem optikával se tud már nagyon jól működni, mert... Ez most már nagyon nehéz pálya. Én most tényleg érzem azt, amit így az előbb mondtatok, hogy minket csak afrodiziákumnak hívtatok ide, hogy ti tudjatok beszélni. Nem, igazából nem. Így van. De hát ezt elmondta lehet. Nem így van. nem így van. Nem, azért magunknak hívtunk titeket afrodiziákumnak, mert a hallgatóinkat unjuk. És ezért inkább beszélgetünk veletek, de nem, ez nem igaz. Jót akarunk. Kultúrát. Kultúrát akarunk közvetíteni, meg ilyenek. Egyébként tényleg? Na most hát... Egyébként tényleg. Általában eddig úgy volt, hogy a Big Brother kiszavazott versenyzői voltak itt például. Az nagyon furcsa volt. Ti nézitek? Nem, nincs időm. Néha így belenéznék. És te miért nem nézed ezt? Hát azt hiszem elvből. Aha, miért? Mert nem vagyok hajlandó részt venni ilyenben. Mert? Nézősen. Azért, mert rettenetesen érzem magam, hogy emberek akár tudtuk nélkül ilyen helyzetbe sodorják magukat, és ebben partner egy kereskedelmi televízió. Nem, én, tehát ez egy... Most, Niki? Most itt miért érted? Hát ugyanaz. Tetszik-e nekem? Uh-huh. Hát a véleményed. Ahhoz nézni kéne, én nem tudom, szóval... Jó, megmondom őszintén, biztosan nézném, hogyha látnék benne egy olyan figurát, aki úgy igazán olyan valamilyen lenne, És ez most lehet, hogy csúnya dolog, de nekem nem. Tehát én például az utóbbit nézze, tehát ezt az adót, amiről előbb szó volt, azt néha belenéztem. És úgy nem fogod. Tehát azok a problémák, amikkel ők ott küzdködnek, annyira szomorú. Ez is valami, tehát, olyan jó. Egyszerre beszéltek. Szomorú volt. Néztem tovább. A való világban szebb emberek vannak, azt figyeltem. De nem a szebbség. Nekem az fontos. Neked fontos. Nagyon. Na mindegy, ennyit rólam. A külső és a belső szépség nagykövete a Tamás egyébként. Bizony. Virágokat ültetek lelkekbe. Hoppá. Milyen szép volt, nem? Nem is gondoltam volna, hogy ez itt kijön ilyen később. Bármikor később. Szépet. Mondja még egy szép bókot rányoknak. Hát mivel a szépséget szeretem, ezért is gondoltuk, hát ez ilyen kis mutyim a Gáborral, a szerkesztőnkkel, hogy hát szép nők jöttek el most. És ez nekem nagyon jól esik. Szépen vagyunk. És máskor egyébként, amikor nem vagytok itt, akkor itt van a Laci, aki szép. Nem, Tomi, aki szép egyébként. Igazán nagyon régóta is megyünk. És semmelyik ötöknek sem képeszem. Hát, de egy szép, mély, barna, hűséges kutyaszem néha sokkal többet jelent, nem mint egy ilyen dekoratív. Hát én meg nem azt mondtam, amit te mondtál, hanem amit én gondolok. Vannak ilyen férfiak is. Ez itt a Hitremény Zsülőt, az Este FM 98.6-on. Nagyon kell vigyázni. Utána még visszajövünk egy picit, és addig meg mit tudom én zene a két hölgynek. Egy hölgytől. Egy igazi hölgytől, aki ezt a Boulevard, ezt a nyelvével, a rockbandvel. Serélke, igen. Ő is szép. Mindenki szerintem. Where do I begin to tell the story of how great love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where do I came into my life and made the living fine and gave a meaning to this empty world of mine. He fills my heart. He fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. He fills my be measured by the hours in a day. I have no answers now, but this much I can say. I'm going to meet him until the stars all burn away, and he'll be there. He fills my be measured by the hours in a day. I have no answers now, but this much I can say. I'm going to meet him until the stars all burn away, and he'll be igen. Hát igen. Ennyit tudsz hozzátenni? Ennyit Shirley Bassey-ről, nem? Hát szóval ez egy hang. Ez egy hang. Ez egy hang. Hát ez nem Gallus Niki volt. Gallus Niki is jól énekel, nagyon. Igen, és a Nagy Károly Eszter is jól énekel, nagyon. Csak azt még nem hallottad. Az igaz. Miért? Hát énekeltél a Karádi filmben, te mondtad. Igen, nem. Én nem láttam a Karádi filmet, megmondom őszintén. Nem. Úgyhogy én tényleg nem hallottam. Én viszont láttam az óriás plakátjait, és az nagyon-nagyon szép. És honnan tudod, hogy az Eszter jól énekel? Tessék? Illúziókeltő volt, ugye? Hát, tehát úgy értem, amennyivel a színházat is illúziókeltőnek gondoljuk, így a reklám is az. Hát nem, csak hogy, tehát, hogy mint kép egyrészt, ami emlékeztetett egy kicsit a régi cigarettás képére a Karádinak, és ez a kettő volt összehozva. Tehát, hogy közben... Jól sikerült, szerettük. Az tényleg plakát. Nagyon jó plakát nagyon volt. Nagyon szép plakát volt tényleg az első. De mégsem, valahogy mégsem néztem meg. Te láttad? Nem láttam a filmet, nem. Szegénységi bizonyítványt adtunk ki magunkról, nem? Kiállítottunk magunkról, hogy nagy szegénységi bizonyítványt. Jó film? Most nyilván elfogult vagy, de... Nem vagyok elfogult, tehát egy borzalékezője vagyok, aki nem szívesen nézi meg a filmjeit, és hogyha megnézi, akkor sosincs róla jogvéleménye, illetve inkább évekkel később tudnám én igazán objektíven megnézni. Niki, te láttad? Én otthon láttam. Videón? Tévében láttam, és nem az elejétől fogva, de nem... Az a baj, hogy nekem rövid távú memória van. Akkor tudom. Nem. Arra valaki, aki ugyanebben szenved. Arra emlékszem, hogy Eszter hatással volt rám a filmben, de amúgy úgy másra nem emlékszem. Tehát másra nem, tényleg. Semmire? Nem. Egy emlékkép, egy álom sem. Fél álomban voltam, és ez nagyon kicsi volt. És végre elszúnyogáltál. Nem szabad egy karádi filmmel. Egy kicsit irigykedtem, és utána elaltam. Ez így szokott le. És akkor dúsz-fúsz magadban, Niki, hogy mi. Nem, hát azért nem vagyok poló. Nem, hát mindenki olyasmit vállal, vagy amit azért érez. Figyeljetek, és mik a szerepámok színésznőknek? Tehát az igazi nagy szerepek, amiket egy színésznő el szeretne játszani a pályája során. Nekem ez más, mert én a műzikelekben vagyok szerep. És ott ki? Hát ott igaziból azok a nagy dolgok, a West Side Story, Anita. De West Side Story-ba játszottál, nem? Egyszer a Bakács téren, igen, de aztán utána az a West Side Story nem ment tovább, sajnos. És Anita szerepe? Igen. Ő a lány, gondolom. Nem, a lány az a Maria, ő a... Ja, tényleg, ő bele lesz szerelmes a fiú. Ez jó, ez van, ilyen van, is van. Az Anita Bernardo. Szerelve, nekem a hosszú távú memóriában a kevésbé jó. Én meg már teljesen a padlón vagyok. Eszter, neked mi a szín? Szerepálom. Igazán mindig az foglalkoztat, amiben éppen benne vagyok, de én viszont szívesen játszanék csehokokban és hasonló előadásokban, darabokban. Még nem volt? Mm-hmm. De volt, csak régen volt, és már volt. Nagyon-nagyon vágyom. Nem óhú vagy, valljuk meg őszintén, nem? Igen, ott régen itt rám jön 12 évenként körülbelül. A csehó. Van egy ilyen csehó, visszatérő csehó. Vágyod, ami gyakorlatilag dekádonként felbukkan. Igen, és egyre erősödik attól, hogy nem valósul meg. Hát ez a vágyakkal itt szokott lenni. Jó. Búcsúzóra kérhetünk tényletek egy olyat, hogy sziasztok. Nagy Kálozi Eszter vagyok, és ez a hitem és zsülölet, illetve egy olyat, hogy sziasztok! Hogy hívnak? Cserfes, Galusz, Nikolett vagyok, és ez a Laci mindig elakad a neveken, neki a rövid távú nem mondjam. Izé vagyok. Vagy együtt. Ne, megoldjuk. Majd instruálunk, jó? Ha elmondjuk, újra kezdjük, stb. Jó? Lehet? Számoljak be? Mondd még egyszer, hogy együtt vagy. Sziasztok, a neved? Mondod a nevet. Egyes szám első szemében, és ez itt a hit, remény, zsülölet. Micsoda? Sziasztok, Nagy Kálozi Eszter vagyok, és ez itt a hit, remény. És ez itt a hit, remény és gyűlölet. Zsülölet. Zsével. És ez mit jelent? A műsorunk címe. Ja. Ebben vagyunk most itt? Ez most az. Ez most a keret. Ez itt az. Igen. Ez igen. És miért ez a címe? És ezt egyszerre gondolják. Hát, hogy felváltva, hogy valahogy... Miért ez a cím? Rögzítenék. Azért, mert a zsűlölet, tehát a gyűlöletnek a zsével módosított változat, az egyszerre fejez ki két érzelmet szerintünk. Mégpedig a szeretetet és a feddő kedveskedő dorgálást. És ez egy kedves szó, hát hogy mondasz, hogy zsűlölet, tehát ugye pont benne van. Tudtam, hogy hitremény, és aztán... Hitremény, ez zsűlölet. Idáig szerintem korrekt, ezt így bele lehet, bárki bevállalja, zsűlölet, és akkor ennyi. Hát most így jött össze. Így alakult. Rossz? Nem tetszik? Mi hívják Víg színháznak? Madács színháznak? Hát nem, csak érdekes, hogy miből alapul ki, de hogy egyáltalán miért ez a címe, az is értek. Nem csak, hogy miért lett a gyűlöletből a zsűlölet, hanem hogy miért hitremény és nem ezek tudom. Címek. Ezek címek. Ilyen címek, Eszter. Három nővér. Na jó, de hát... Közben sokkal többen játszanak benne, szóval rossz a cím. De hát nyilván oka van, csak ezt akartam megtudni, hogy mi az oka. Semmi. Hát így ráragadt. Így jött. Lacinak eszébe jutott. Ez tényleg, ez a te műved, öregem. Köszönöm. Ti is megkérdeztétek tőlem, hogy miről szólt a dal. Ez igaz. Igen. Ez igaz. De válaszoltunk, vagy nem? Igen. És... Sziasztok, Nagy Kálozi Eszter, ez nem vagyok. És ez itt a hit, remény, zsűlölet. Jó. De egy jászai díjasat, ha lehet. Tehát mert? Egy ilyen komolyat. Hát mert rögzítjük. Hát, használnánk. Egy, kettő, három. Szalag megy, forog? Oké. Okay. Hallhatnánk? Mondjuk hármat mondjál, és akkor abból kiválasztjuk a legjobbat, na? De egyedül? Hát szinkron. Igen, és ja, igen. Azt mondtam, hogy ez közösen. Nem, hát, mi nem vagyunk Nagy Kálozi Eszter. Ezt mi nem mondhatjuk. Sem Gallusz Nikolett? Olyan rossz a színésznek, mindig produkálnia kell. Hát olyan rossz a rádiós műsorvezetőnek, mindig pofáznia kell. És folyamatosan, mi? És produkáltatnia. Nehéz szakma. És most még példaképed is hallgatja. Kicsoda? Előbb, ugye? Ki? Hát nem tudjuk, hogy ki, nem de... Nem egy példakép, hanem egy lány, akinek az Eszter a példaképe. Akinek az Eszter a példaképe, igen. Neki hát az akkor elköszön, úgy, tehát úgy elköszönök, azt mondom, sziasztok. Nagy Kálózi Eszter vagyok, voltam, leszek, vagy hogy? Ahogy szeretném mondani, ezt rád bízunk. És utána, a módos utána műsor cím. Azt mondanád, az úgy politikailag helyes, politikai korrekt lenne, hogyha azt mondanád, hogy sziasztok, Nagy Kálózi Eszter voltam, vagyok, leszek. És ez itt a hitremény zsülölet. Ez... Ez jó. Ez jó hangzik. Rövid szöveg, mehet? Nézel rám így. Lámbolázas. Lámbolázas. Hát lámbolázas. Igen, de tényleg olyan édes. Nagyon-nagyon édes. Nagyon édes. Esünk túl a lényegre. De én annyira bírom egyébként, hogy valakiknek meg nincsen. Én viszont meg mindig ezzel hát küzdöm. Hát de ki, tegye fel a kezét, akinek itt nincsen. Senki nem tette fel a kezét. Azért mondom, ez egy rádió. Mindenki csöndben ült. Mindenki lámbolázas. Segítünk, jó? Kezdjétek ti. Mondjuk azt, hogy sziasztok. Sugóval? Menjen sugóval? Oké, okay, menjen sugóval. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Azt most mit sugtál, hogy hogyan kéne, vagy hogy sziasztok. Mit kéne? Csak a szöveget. Azt mondod, hogy sziasztok. Nagy Kálózi. Sziasztok. Nagy Kálózi. Nem is tudálom, nem sugom. Voltam, leszek, és ez itt a hit, remény. Én csak azt is mondom, szeretet. Hát lehet műsort változtatunk, vagy... Vagy valami. Vagy címes zsülölet. Mert ez annyira tiétek. Hát de azért kérjük, hát felajánljuk. Hitremény és zsülölet. Ez itt a hitremény és zsülölet. Teljes szövegben. Sziasztok, Nagy Kálózi Eszter voltam. Még vagyok, meg leszek. És ez itt a hitremény és zsülölet. Na! Köszönjük szépen! Nehéz szülés! Nézzük meg a Nikit! Nézzük meg! A ripacsot! Igen! Halljuk a ripacsot! Ó, Istenem! Ripacsot a színre! Ez most már így nem megy, hogyha elvárják, csak hogyha sokkolni tudok, akkor jó. Most már várják, hogy valamit csináljak. Nem? Hogy produkáld magad. Nem, most már így csak azt mondom, hogy Gallusz Nikolett vagyok, és legyetek szívesek, hallgassátok ezt a két őrültet, mert ez itt a hitremény és zsűlölet. Jó? Legyetek nagyon jó. Micsoda nő, valami varázs követel, ilyen az igazi bán, mitől a vágy meg a láz, tüze mindig csak nő. Csoda hő, lesem a szemét, gyönyörű szép, tavasszal ilyen az ég, amikor illata görget a szellő. Ó, micsoda nő, akad egy költő, ki talán elmondja még azt, ami el nem mondható. De hogy az ő szíve milyen, hogy mondjam el? Nem vagyok poéta, nincsen arra szó, hogy micsoda nő. Valami csodás muzsika nő, eleven zene, ha szó, szavára szétfut az égen a felhő. Jaj, micsoda nő. Thank you. sem a személy, gyönyörű szín, tavasszal ilyen az én, amikor illatot görget a szellő, ó, micsoda nő. Akad egy költő, ki talán elmondja még azt, ami el nem mondható, de hogy az ő szíve milyen, hogy mondjam el, nem vagyok poéta, nincsen arra szó, hogy micsoda nő, valami csodán, muzsika ő, muzsika ő, eleven zene, eleven zene, szavára szép fut az égen a felhő. Something that I'd like to bring to you, wrapped all in cellophane, designed for you. Tell you what it's all about, it is without any doubt, swinging the latest style, service with a smile. If you want to swing and shout, get jeans and gad about. I'm an errand girl for rhythm, send me. Just get hip and follow through, I'll deliver straight to you. I'm an errand girl for rhythm, send me. You can always find me down at Smokey Joe's, that's where all the hip and groovy people go. If you want variety, take a tip and call for me. I'm an errand girl for rhythm, send me. Supposed to take so long, so I've got to sing this song to let you know how I feel, what's the deal, baby, and I can't wait for you and the things you make me do. My heart is ringing and I'm singing this song to you. I'm horny, horny, horny, horny. From time to time, but I can find my boo

Another day, another court case, it's okay. Somebody on the jury's got rent to pay. Can't see myself in the jail locked. Plus I got lawyers that are better than cops. If there was a witness on tape that they play, I would be abroad that I used to lay. The lettuce on the talk is never ever found. Got a call from downtown, put it in the ground. Mother didn't like me, I never gave a fuck. The brother didn't like me, hit him with a truck. The sister was a rip, everybody got a lie. The father was a rat, so I turned him alive. If you talk to the cops and try to flee, call and blow up, when you turn the key. Don't cut a meal or have that case of pee. I keep my mouth shut and never squeal. I'm a wise guy. I'm a wise guy. It's a bitch that can't you see. I told you before, I don't drive by. I'm a wise guy. I just stop by with a couple of guys, and I take your eyes, 'cause I'm a wise guy. I'm a wise guy. You got a motherfucker. You got a motherfucker. You got a motherfucker. Jump for joy, I'm the real McCoy. That's it, motherfucker. I'm a wise guy. I'm a wise guy. Azért olyan volt ez a vége, mint egy Laci, megtaláltuk a saját drum and bass alagutunkat. Igen, bementünk. Azt gondolom, hogy ma, tehát azért a Nívod érte Nagy Károlyi Eszternek kéne adnunk, mert ő volt az egyetlen, aki uralkodott fölöttünk eddig. Jó, te is, Niki, persze. May the force be with you. De nem olyan. Mindegy, hát van ilyen. Van ilyen. Van ilyen, van ilyen. Én megyek Juventus Feyenoordra. És akkor nem leszel jövő kedden, és szerintem... Kedden nem leszek. Jó, hát én meg ezt nagyon sajnálom, hogy nem én megyek, és te maradsz itthon, de mindegy, majd megpróbálok jó képet vágni hozzá. Ha nem érnék haza szerdán időben, akkor is csak az öt jokeremből egyet használtam. Szuper, akkor vegyük fel ezt a telefonálat ma a másodikat. Halló? Halló. Ha, szevasztok, és ez megint én vagyok. Igen. Ez ugyanaz. Majdkár, ennek mondjuk közepesen nem mondjuk. Elmondanám a hallgató oldalára az utolsó beszélgetést. Értékelj, cukrász. Tehát azt nem értem én innen, hogy a művésznő túlságosan gyanakolt, hogy be akarjátok szopatni valamivel. 50. Bocsánat, október 23-a van. Vagy pedig annyira október 23-a van, cukrász, moderáld magad. Egyes kibaszott sorát meg kell magyarázni külön-külön is, amikor... Moderáld magad, cukrász. Legyél vissza, tényleg. Október 23-a van az egyik legnagyobb nemzeti ünnepünk. És te káromkodsz, most komolyan. Te ember vagy te? Szívjad már vissza. Na. Tehát... Az van, hogy nem hallotta. Nem hallotta. Nem adtatok neki fülest? Nem. Nem ér. Kezdem elveszíteni az öngondolat. Figyelj, cukrász, az van, hogy folyamatosan ugatsz, és le lettél húzva egy kicsit. Csak igen. Azért, hogy meghald. Igen. Nem tudtunk közbevágni, tehát nagyon sokat beszélsz. Cukrász, október 23-a van nemzeti ünnep. Te meg káromkodsz, érted? És a testvérem születésnapja. Halálra ünnepeltem. Te nagyon buta finom vagy. Finom torta volt. Hú. Isten éltesse sokáig. És itt van a Boris, őt is megkérdezzük, hát ő nagyon jó nő. Képzeljétek el. Na, elképzeltük. Mindegy, ma ezzel nem... lettem ettől az utolsó... Jó. Nem baj, ne húzz föl magad. Mivel egy kicsit zabosak lettünk arra, hogy nem lehet veled egy értelmes beszélgetést lefolytatni. Hogy a hosszú évek óta. Neked az agyadra ment a sok túros bukta. Ha? Túros bukta? Nem, a burkifli. Ne röhögjetek. Figyelj ide, még most odaér, szerintem szaladj le gyorsan a csacsiba, mert ma este Superman a rezidens DJ, mint drága minden szerdán. Drága dolgozom, tudod? Apukám, süt a sütő magától. Süti pénz. Jó van, akkor süssél, süss meg. Többet már ne telefonálj, ciao, szia. Szevasz. Na hát, Ezen is túlestünk, mint a gyerekek a bárányhimlőn. Megvolt a telefon is. Szurkoljunk, hogy legközelebb már nem kapjuk el. Jó fej egyébként a cukrász, hogy egyébként a művésznőknek, ha esetleg hallgatják az üzenem, hogy jó fej gyerek ő, de... Csak olyan mondjuk, más. Igen. Mondjuk hát körülbelül úgy alkot véleményt a rádiózásról, mint hogyha mi ítélnénk meg egy nagyüzemi sütést, nem? Például, amihez ugye nem értünk. Igen, tehát akinek nem inge, ne vegye magára, jön a kívánságok fél órája, de előtte még meghallgatunk egy számot, amit Robi fog felkonferálni, mert fogalmunk nincs, hogy mi lesz és miért fog szólni. Stray Cats. És ez miért most ezt? Miért mondod ezt szípolva? És miért gerjedünk szerinted? Azért, mert egy szarfüles van, tehát nem egy ilyen rádiózás alkalmas füles van a fejemen, és amikor ide hajlítunk, akkor így begerjed. Megmutatnád még egyszer? Szegény az eklézsia, mi? Ez tényleg. Szegény az eklézsia, nem? Rosszul lett kiválasztva. Megyünk így a tilos szintjére. Nem egy szakmai döntés volt. És a szám az egy szakmai döntés, vagy pedig közel áll a szívedhez, Robi? Közel áll a szívemhez, meg egy szakmai döntés. Valójában azért szeretném ezt a nótát betenni, mert ez egy nagyon jó ritmusú gitárzene, és nem volt még ilyen gyors gitárzene ma, és ebben hát egy picit oldódik a likör. Tehát szakmai választás! Köszönjük, Robi! Hallgassuk meg! Ez volt Brian Zetzer és korai formációja a Stray Cats itt a WNBC-n. WNBC. És a kívánságok nyúlfarknyi idejébe érkeztünk bele, már amelyet a művésznők. WNBC. WNBC. Na hát szóval, ha nem ugattok bele, akkor kezdeném fölkonferálni a saját... Saját, itt maradt a Niki kutyája. Úgyhogy... Kutya vagyok! Na, a lényeg az, hogy én a ma esti vendégek közül elsősorban a Nikinek szeretném küldeni ezt a számot. Mert nálam ő volt az egyértelmű befutó. hát még a Medvecki Ilonana egy kicsit megszorongatta. Jók voltak a többiek is, de mondjuk azt, hogy ahogy a Tomi szokta mondani, de gustibus non es disputandum. De gustibus non es disputandum. És a latin nyelvterület egy újkori... Hát most alá akkor... minden pestire azt jelenti. Igen. Oké, poén is megvolt, tehát küldöm mindenkinek, akit szeretek, neked is, Tomi! És mondom, hát, aki latin tanult, az könnyen megtanul ezen a nyelven is kommunikálni. De erről most többet nem tudok mondani. Beszélnek helyettem a hangjegyek, a hangok, a gondolatok. Egy őrült utazás Caprira, egy Alpha Spiderben, a tengerparti úton, egy forró éjszaka, egy vacsora vörösborral, és utána aminek lennie kell. Dici sempre che mi ami, le attenzioni che hai per me, non mi fan credere il contrario. Quanto bello sarebbe star con te. Se mi addormento sul divano, cammini in punta di piedi tu, e dici a tutti di fare piano, mentre dolce mi copri con un play. Mi copri con un play. Come puoi comprendere l'amore se ami solo me? Se poi nei confronti dei tuoi simili indifferente sei. Se mi ami non puoi trascurare chi sta intorno a noi. L'amare è un'attitudine. Forse tu non hai, forse tu non hai. Se siamo a pranzo con gli amici, tu bene servi solo me, pensando che questo è amore. Sento io. Come puoi dire che mi ami se non sei in grado di dire che attraverso me